Meijer met het NOS-journaal. De Taliban hebben geen Afghanen gedagvaard die als tolk voor Nederland hebben gewerkt. Dat schrijft een hooggeplaatst lid van de Taliban-regering op Twitter. De NOS meldde dat gisteren en ook dat de Taliban in de brieven dreigen dat de familie van een tolk kan worden vervolgd als hij zelf niet komt. Volgens de Taliban zijn het verzinsels van Afghanen om het land uit te komen. Bronnen stellen tegenover de NOS dat Nederlandse ministeries de dreiging serieus nemen. Studentenvereniging Vindicat zegt zeer geschrokken te zijn van de gebeurtenissen gisteravond na een studentenfeest in Groningen. Het spreekt vanzelf dat Vindicat iedere vorm van vernieling en geweldpleging ten zeerste afkeurt, staat in de verklaring op de website. Een groep studenten vernielde onder meer de bussen die ze na afloop van het feest naar de binnenstad zouden brengen. De organisaties achter de Gouden Kalveren zijn het oneens met de verontwaardiging die is ontstaan nu de eerste genderneutrale Gouden Kalveren allemaal naar mannen zijn gegaan. Gisteravond werden de Nederlandse filmprijzen uitgereikt. Critici vinden dat vrouwen worden benadeeld doordat er geen aparte categorieën meer zijn voor mannen en vrouwen. Ze zeggen onder meer dat er voor vrouwen minder dragende rollen zijn, waardoor zij automatisch minder kans maken. Het Belgische fregat Leopold 1 mag niet deelnemen aan een grootscheepse internationale militaire oefening, omdat de jonge bemanning niet voldoende is opgeleid, dat meldt VRT Nieuws. Aan de tweejaarlijkse oefening doen onder meer NAVO-landen mee. Voor het eerst hebben kiesgerechtigde inwoners van Qatar vandaag hun stem kunnen uitbrengen voor landelijke parlementsverkiezingen. Dat wil zeggen voor 30 van de 45 zetels. De 15 overgebleven zetels worden aangewezen door het staatshoofd. Qatar had nog geen verkozen parlement. Qataris mochten voorheen alleen stemmen voor de gemeenteraad. De opkomst was volgens de kiescommissie 44%. In Warder in Noord-Holland zijn gisteravond 9 mensen aangehouden die worden verdacht van de smokkel van 85 kilo cocaïne. De mannen en vrouwen variëren in leeftijd tussen de 16 en 56 jaar. De coke was onderschept in de haven van Rotterdam. De Amerikaanse voetbalcompetitie voor vrouwen ligt dit weekend stil. Eerst werd bij club North Carolina Courage coach Paul Riley ontslagen wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. Vervolgens stapte voorzitter Lisa Baird van de Amerikaanse Bond op. De Amerikaanse Bond en de Wereldvoetbalbond, de FIFA, stellen een onderzoek in. Voetbal in Nederland dan. Fortuna Sittard heeft thuis met 1-3 verloren van NEC. De andere uitslagen in de eredivisie waren Heracles Willem 2, 3-2. PEC Zwolle Heerenveen 0-1. En eerder vanavond speelden RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles gelijk. Dat werd 1-1. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. Vannacht gaat de temperatuur tijdelijk wat omhoog, naar 17 of 18 graden. Morgen overdag gaat de temperatuur weer iets omlaag. Eerst regent het nog enige tijd, later meer droge periode. Dit was het NOS Journaal. Ster. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. I have an invitation for you. Van de regisseur van Borgman. Nummer 10, de nieuwe film van Alex van Warmerdam. Nu in de bioscoop. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op wasmachines en drogers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Ster. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Marcia Luiten. De oogst van de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. Gebroken bekkens, schaambenen, schouders en sleutelbenen. De kasseien waren nat en dus spekglad. Emancipatie is ook vrouwen die zeggen, bekijk het maar, wij koersen niet. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zaterdag. Met politiek, een analyse van de draai van Kaag. Met ziekte en verlichting, Ruud de Wild over zijn darmkanker. En met seksualiteit in het conservatieve Noord-Irak. Maar we beginnen gewoon rustig met het nieuws. Zaterdag 2 oktober. Jullie denken dat het niet kan? Makkelijk, het kan. Ik pop Rutte en Wilders door een kopbroeder. En dan gaat met name de geschiedenisboeken in, ja? De AIVD onderschept de gesprekken van de terreurverdachten die in Eindhoven zijn opgepakt. RTL Nieuws meldt dat ze onder meer spraken over het vermoorden van premier Rutte, PVV-leider Wilders en forumvoorman Baudet. Bro, man, met een EK pop je hem met zijn bewakers. Je weet toch, bij een persconferentie. Je roept gewoon Allahu Akbar. Gewoon 6 kogels. Die teksten, hier trouwens voorgelezen door verslaggevers, zijn heftig, erkent de advocaat van een van de verdachten. Maar zo zijn ze volgens hem niet bedoeld. Als je het papier ziet, dan kan dat heel serieus overkomen. Maar de verdachten hebben er zelf over gezegd, het was humor, het was verkeerde humor. Het was sarcasme. En als je de tekst leest, dan haal je het er ook over uit, denk ik. Het was alleen stoere praat, zegt een andere advocaat. Het zijn vervelende gesprekken, het zijn nare gesprekken. Mijn cliënt zegt, en ander ook, het is gewoon in melige buien. Twee jongens van de groep, dat zijn een beetje de aanjagers. Die komen steeds met dit soort teksten en de rest doet dan een beetje mee. Minstens 6 vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn in het afgelopen jaar door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. Dat maakt veel los, ziet deze oud-kinderrechter. Nou, de mensen vinden van nature dat de overheid er eigenlijk niks mee te maken heeft als ik een kind wil krijgen. En dat is ook eigenlijk helemaal waar. Maar toch is hij geen tegenstander. Waar wij het over hebben, dat zijn uitzonderingen. Dat zijn grote uitzonderingen. Dat zijn dus mensen die een gevaar voor een toekomstig kind zijn en die ook een gevaar voor zichzelf zijn. En aandacht voor de horeca, waar met proeven wordt geprobeerd om de coronaschade te compenseren. Zeker door de kosten die we hebben gemaakt in de lockdown. Het is wel een stuk fijner dat we gewoon wat hopelijk wat sneller uit de kosten zijn, uit de schulden. Sommige steden staan bijvoorbeeld grotere terrassen toe die ook tot later in het jaar mogen blijven staan. Dat vind ik eigenlijk een heel goed idee en heel fijn. Het maakt de stad een stuk gezelliger en groter. En er wordt gewerkt met polsbandjes voor mensen die eenmalig hun coronapas hebben laten controleren. Met zo'n bandje hoeven ze niet steeds opnieuw te scannen. Ja, als er iedereen maar binnenloopt om naar de toilet te gaan of even snel wat te bestellen en we moeten iedereen scannen, dat kost echt heel veel tijd. En nu kunnen ze hun pols omhoog steken. Nieuwsuur sprak met jonge Afghanen over hun leven onder de Taliban. It is like everything has changed. A city has no color. Almost whole city is like dead. I couldn't see any of my friends. Een kleurloos bestaan, zegt ze. Heel anders is dat voor gevluchte Afghanen. Bijvoorbeeld in Harskamp, waar deze vluchteling opviel met zijn voetbaltalent. The camp manager saw me playing and he said, yeah, you want to play? I said, yeah, I was professional back home. He said, okay, I can make any like connections with the club nearby. En zo werd er volop gevoetbald in die gemeente, waar eerst fel protest was tegen de komst van de asielzoekers. Ik heb zelf een wedstrijd gespeeld tegen een 20-tal Afghanen met ons veteranenelftal. En dat is ook gewoon goed voor je voetbalcarrière. Dus ik heb een eerste in het land op mijn naam staan, dus dat is ook wel mooi, toch? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De Filipijnse president Rodrigo Duterte die heeft vandaag laten weten dat hij zich terugtrekt uit de politiek. Goedenavond, Evert de Boer. U bent van het Filipijnen Kennis- en Activiteitencentrum. Verrast deze move u? Goedenavond. Nee, niet echt. Want hij is 6 jaar president geweest. Hij kan niet opnieuw president worden. Hij heeft maar 1 termijn. En hij was door zijn partij genomineerd om voor vicepresident te gaan, voor local president. En op het laatste moment heeft hij besloten om dat niet te doen. Dat komt omdat zijn leeftijd is 76 jaar. Dus als hij weer opnieuw president zou worden, dan zou dat vanaf zijn 77 zijn voor 6 jaar. En bovendien was er een peiling een paar weken geleden waaruit bleek dat 60% van de bevolking het eigenlijk niet zag zitten dat hij vicepresident zou worden. En nu op dit moment, begreep ik, wil zijn dochter president worden. Maakt zij dan wel kans? Ja, zij is degene die in de peiling het hoogste scoort. Maar het grappige is, of ik weet niet wat grappig is, maar zij heeft zich ingeschreven als kandidaat voor het burgemeesterschap van Davao City, een grote stad in het zuiden. Daar is ze al 2 keer een termijn van 3 jaar burgemeester geweest. En zij heeft zich vandaag ingeschreven voor de 3de termijn. Maar de verwachting is dat zij uiteindelijk toch mee zal doen als presidentskandidaat. En dat kan eigenlijk via een trucje. Want dan moet iemand anders zich terugtrekken als kandidaat die zich heeft ingeschreven als kandidaat voor de presidentschap. En dan kan zij die plek overnemen. Dat heeft haar vader, president Duterte, in 2015-16 ook gedaan. Die had zich niet ingeschreven als president. Maar die heeft toen in januari 2016, een maand of 3 voor de verkiezingen, de plaats ingenomen van een andere die zich heeft teruggetrokken. En de Filipijnen die vereenzelvigen haar niet met haar vader? Voor een deel wel en voor een deel niet. Voor een deel heeft zij haar populariteit ook te danken aan haar vader, want die is nog steeds populair, ondanks alles wat we steeds van hem horen. Maar zij heeft ook, zij is sinds 2007 is ze afwisselend of lokale burgemeester en burgemeester geweest van de Davao City. Dus de mensen kennen haar behoorlijk. En er is inmiddels ook al een campagne gestart in diverse delen van het land om haar op te roepen om voor het presidentschap te gaan. Oh, dus ze wordt ook echt om haar eigen merites gewaardeerd. Hè? Hoe heet ze eigenlijk? Zij heet Sara Duterte. Ah, Sara Duterte. En wie zijn haar tegenstanders? Nou, er zijn er een aantal. De bekendste is de bokser Manny Pacquiao. Is wereldkampioen boksen in 8 verschillende klassen. Die heeft zich kandidaat gesteld. Dan is er een populaire burgemeester van Metro Manila. Van Manila, moet ik zeggen. Dat is een voormalige acteur. Maar komt uit een hele arme familie en zit sinds 1998 in de politiek. Is ook nog vrij jong. Zowel Pacquiao, Sara Duterte als Isco Moreno, dat is zijn artiestennaam, zeg maar, zijn allemaal 40ers. En dat zijn de belangrijkste kandidaten. Meestal is het zo dat in presidentsverkiezingen tussen de 4 en 8 kandidaten meedoen. Maar dat er maar 2 of 3 zijn die serieus kans maken. Oh ja, maar u zegt serieus kans maken. Een bokser, een filmster, filmster. Ja. Zijn zij serieuze kandidaten? Zij zijn serieuze kandidaten. De Filipijnen heeft een geschiedenis dat mensen stemmen op namen of van mensen die ze kennen, van bekenden. Van een hele bekende filmster van vroeger, Jozef Estrada, is ook een periode president geweest. Is toen wel afgezet vanwege corruptie. Maar omdat mensen de namen van kandidaten moeten onthouden om op het formulier in te vullen, is het een heel groot voordeel als je een bekende naam hebt. En voor boksers, voor bekende sporters of voor acteurs werkt dat goed. Ja, we hebben het natuurlijk gezien in Amerika, hè, waar Schwarzenegger en Reagan ook zeg maar filmsterren / bokser waren. Dus het tijdperk van Pa Duterte lijkt ten einde. Hè, na alles. Dat lijkt inderdaad ten einde. Ja. Maar goed, Sara Duterte heeft ook nog 2 jongere broers. De ene is nu op het ogenblik lokale burgemeester in dezelfde stad waar zij burgemeester is. Ze heeft nog een andere broer die vanuit het district afgevaardigde is in het Huis van Afgevaardigden. Dat klinkt als een dynastie in wording. Ja, ze zitten al 40 jaar aan de macht in Davao. Dus al tijdens de moeder van president Duterte is bijna 20 jaar burgemeester geweest van Davao onder Marcos. En sinds 1988 is Duterte afwisselend burgemeester en lokale burgemeester geweest van Davao. Dus het is echt een dynastie. Ja, en hoe gaat Duterte de geschiedenis in nu die echt afzwaait? Is hij de man die de drugscriminaliteit hard heeft aangepakt? Of heeft hij veel meer op zijn palmares? Ja, dat wat u zegt, dat is zeker het geval. Waarbij er zijn populariteit in de Filipijnen natuurlijk veel groter dan in het buitenland, waar we alleen maar de rare verhalen van hem horen, die ook waar zijn. Maar in de Filipijnen is hij nog steeds populair, omdat hij aan de ene kant zijn er natuurlijk de drugsdoden, de oorlog tegen drugs. Aan de andere kant is het in de straten wel veel rustiger geworden. Mensen vinden het veel veiliger op straat. En er zijn ook wel een aantal projecten waarbij de gewone mensen profijt hebben gehad. Ja, u zegt rare verhalen. Wat was het meest rare verhaal dat toch ook waar is? Nou, hij heeft hele rare verhalen over vrouwen. Dat hij een vrouw heeft en drie vriendinnen waar iedereen aan staat te klappen. Maar dat is toch gewoon voor presidenten? Ik bedoel, denk aan alle Franse grote presidenten. Ja, en hij zegt ook tegen van de drugsgebruikers en drugshandelaren van je schiet ze maar dood van als ze niet anders willen. Dus hij eigenlijk is hij, en dat is natuurlijk steeds wat hier in het nieuws komt, van met de oorlog tegen drugs, dat hij steeds de politie en militairen aanzet om mensen maar te doden. Zonder dat de mensen die dat doen, zonder dat er onderzoek is en mensen voor het gerecht worden gebracht. Ja. Nou goed, dus dat was. Hij is een beetje ruig. Is behoorlijk ruig, ja. Goed, we gaan het volgen, die aanstaande presidentsverkiezingen. Voor nu veel dank. Evert de Boer hoort u van het Filipijnen Kennis- en Activiteitencentrum. Prince and the Revolution, I would die for you. Het is de eerste zaterdag van de maand. Tijd voor onze politieke columnist. Patrick Nederkoorn. Ja, goedenavond. Toen donderdag bleek dat de formatie gaat beginnen met exact dezelfde partijen als in de huidige coalitie, moest ik terugdenken aan de troonrede, waarin onze koning zei dat we leven in tijden van verandering. Maar gelukkig gaan dezelfde politici het nu natuurlijk wel helemaal anders doen. Het wordt echt een nieuwe start. Het is echt iets nieuws. En ik denk dat deze partijen met elkaar een programma zullen moeten maken om daar invulling aan te geven. Het wordt echt een nieuwe start in een nieuwe cultuur met een nieuw programma. Maar ik houd er echt bij. Precies. Nou, voor de verandering heb ik me deze week eens bezig gehouden met de Duitse politiek. Zondag was de uitslagenavond van hun verkiezingen en die was, ja, saai. saaie gesprekken in een saai decor. Ik dacht, in Nederland bestaat de televisie 70 jaar... maar het lijkt alsof ze hier pas net zijn begonnen. Zelfs de overwinningsspeech van SPD'er Scholz was langweilig. Tussen joelende partijleden zei hij... Ich freue mich über das Ergebnis der Wahl. Es ist ein großer Erfolg. Echt, serieus, ik ben bij uitvaarten geweest waar meer leven in zat. Ik zag ooit een speech van Angela Merkel waarin zij zei... Ieder mens maakt verschrikkelijke dingen mee. Oorlog, terreur, dood, dat kunnen we niet weglachen, integendeel. En deze speech hield ze toen ze een ereprijs kreeg van een carnavalsvereniging. Je kan soms bijna niet geloven dat het woord schwung Duits is. De sfeer van de verkiezingsavond werd perfect weergegeven in de langzaam uitgesproken nieuwsberichten. Dat is een programma van de Deutsche Welle dat ik elke dag luister om mijn Duits op te krikken. DW Deutsch lernen. Met Nachrichten. Bei der Bundestagswahl ist die SPD laut dem vorläufigen Endergebnis stärkste Kraft geworden. Oké, ik geef toe, ik gebruik het ook wel eens als meditatieoefening. Maar goed, hoe dan ook. Ik bleef dus die hele verkiezingsavond, misschien juist wel door die saaiheid, wel aan de buis gekluisterd. In vergelijking met de talkshows op onze tv was het eigenlijk een verademing. En wat me het meeste bijblijft was een grondig gesprek over het thema verandering. En wat bleek daaruit? 60% van de Duitse kiezers zit helemaal niet op verandering te wachten. Bij stemmers van de SPD en CDU loopt dat percentage zelfs op tot 90%. Die Scholz die heeft de verkiezingen niet gewonnen door zijn nieuwe ideeën en door te zeggen dat alles anders moet, maar juist omdat hij het meest op Merkel, dus op het oude, lijkt. Hij liet zelfs een foto maken waarop hij haar klassieke pose perfect imiteerde. En dit gegeven dat was voor mij een augenöffner. Omdat het vermoedelijk ook geldt voor onze politieke situatie. Ik hoor en lees overal de wens dat alles anders moet. En ik voel die wens zelf ook. Maar misschien is een groot deel van de Nederlanders wel ontzettend blij met dezelfde coalitie en dezelfde mensen. Ja, we leven in tijden van verandering. Maar velen willen dat alles altijd hetzelfde blijft. Het is niet anders. Patrick Nederkoorn, dank je wel. Langzaam was dus ook onze formatie, Patrick. Maar dat ging toch met een hele hoop gedoe gepaard. En deze week werd duidelijk dat de vier huidige coalitiepartijen... die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet... nadat Kaag deze week bekendmaakte dat toch te willen. Over de positie van D66 en deze draai... praat ik met politicoloog Simon Otjes. Die schreef het boek Tussen besturen en bestormen... over de geschiedenis van de partij. En dat boek verschijnt maandag. Meneer Otjes, goedenavond. Een hoop analyses waren er deze week over hoe D66 het deed. Hoe beoordeelt u nou die stap die Kaag donderdag zette... om te beginnen aan formatieonderhandelingen met de huidige coalitie? Is dat goed voor de partij? Goedenavond. Hoe ik die beoordeel, ik denk dat die heel erg goed past in de trend... die wij samen eigenlijk in het boek observeren. Ik en de andere auteurs van het boek. En dat is eigenlijk een trend dat D66... echt een partij is geworden die het besturen daarop gericht is... en ook kijkt wat er politiek mogelijk is. En alhoewel Kaag beloofde bij de verkiezingen zo progressief mogelijk te willen regeren... bleek de progressiefst mogelijke coalitie die er nu in het huidige landschap... in elk geval geforceerd kan worden met VVD en CDA... een kabinet dat hetzelfde samenstelling heeft als het huidige. En dat heeft gewoon te maken met dat D66 als partij die echt een bestuurspartij is geworden, kijkt van wat is er mogelijk en wat kunnen we daarin doen. En niet probeert om hele nieuwe radicale ideeën te formuleren. U zegt ze kiezen dus duidelijk voor besturen. Is dat een bewuste keuze of wordt daar naartoe getuimeld? We zien die trend in D66 wel heel duidelijk eigenlijk vanaf 1966... toen het echt natuurlijk een partij was die met een nieuw elan bestormend begon. En zeker de laatste 10 jaar is er eigenlijk geen kabinet geweest... dat niet zonder D66 eigenlijk kon regeren... omdat ze eigenlijk de centrale spelverdeler waren geworden in de Nederlandse politiek. En dus het is een trend die je heel duidelijk kan zien. Ja, omdat die keus goed is voor de partij, besturen in plaats van bestormen... Ja, dat impliceert dat politici op basis van rationaliteit hun beslissingen nemen. Ik moet als politicoloog er altijd wat sceptisch naar kijken. Ja, dat is ook gewoon een cultuur die groeit binnen een organisatie. Te zeggen, zo zitten we in elkaar, dit vinden wij belangrijk. Niet per se altijd gericht op wat dan het beste voor de partij is. Dat wordt ook gekleurd door hoe een partij al jaren opereert. Dat ze denken, dit is de manier waarop we problemen oplossen. Ja, laten we even preciezer met de loep kijken naar... hoe Sigrid Kaag dit hele proces heeft aangepakt. Was dat handig, is de vraag. Is ze nou niet te stellig geweest in het begin... aan het afwijzen van de ChristenUnie? Of hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, kijk, wat ze natuurlijk voor de verkiezingen gedaan heeft, is wel heel erg in lijn wat er nu gebeurd is. Ze zei, hè, ik wil een zo progressief mogelijk kabinet, ik wil onderhandelen op de inhoud. Maar toen ze bijvoorbeeld bij Nieuwsuur gevraagd wordt welke stickertjes ze wou plakken van andere partijen naast haar zelf, zei ze, nee, dat gaan we niet doen. Ik ga op de inhoud onderhandelen. Dat heeft ze eigenlijk 6 maanden geprobeerd. VVD en CDA zaten anders in die onderhandeling, heel erg gericht op welke partijen konden toetreden. En uiteindelijk was ze in zekere zin de fuik geslopen nu de laatste weken, waarbij langzaam alle blokkades die zij had opgeworpen wegvielen. Die van VVD en CDA bleven staan. En ja, dan kan je uiteindelijk weinig anders dan zeggen, oké, dan gaan we maar mee. Waarom liep zij in die fuik? Ja, waarom liep ze niet? Daar heeft ze zichzelf in ingezommen. Ik zou bijna zeggen, als u dat wil weten, dan moet u haar spreken. Maar ik denk dat het ermee te maken heeft. Ja, iemand moest een bepaald moment met de ogen knipperen. En D66 heeft besloten dat te doen. Terwijl VVD en CDA gewoon vast hebben gehouden aan de koers die zij gekozen Precies. hadden. Precies. Die zeiden geen linkse wolk voor ons. Maar nu zit Kaag in een rechtse wolk. Ja, zeker. En bedoel, het alternatief was, zoals ze het zelf schetst, nieuwe verkiezingen. En ja, dat was in haar ogen vanwege de bestuurbaarheid van het land onwenselijk. Maar dat betekent dus wel dat je je eigen progressieve beloftes opgeeft voor de bestuurbaarheid van het land. Ja, maar in hoeverre is dat de werkelijke reden? En in hoeverre spelen haar peilingen en haar eigen aftreden als minister een rol? Ja, dat vind ik lastig om dat precies te zeggen. Opnieuw, als u dat precies wil weten, dan zou ik vooral zeggen, nodig haar uit. Maar we zien wel heel duidelijk dat D66 in de laatste 10 jaar die keuze steeds eigenlijk maakt om de partij te zijn die ervoor zorgt dat Nederland bestuurd kan blijven worden. Ze hebben er niet voor gekozen om tijdens Rutte 1 en heel rechtskabinet ook te zeggen van we laten jullie vallen. Nee, ze waren daar bereid om te gaan onderhandelen, te kijken wat er mogelijk was. Dat geldt natuurlijk ook onder Rutte 2, toen ze eigenlijk, toen VVD en Partij van de Arbeid een kabinet vormden zonder hen. Maar zij waren ook de partij zich daarvoor inzetten. Het past wel heel erg in de cultuur van hoe de partij nu opereert. Ja, de politiek commentator Tom-Jan Meeuwis die schrijft vandaag in NRC: je moet je nooit als winnaar opstellen naar verkiezingen. En dat is precies wat D66 wel heeft gedaan. Was Kaag misschien te overmoedig? Ja, Rutte heeft zich opgesteld als winnaar en is volgens mij nog steeds de winnaar van de verkiezingen en de formatie. Dus ik zou nooit te stellig zijn in wat je altijd wel en niet moet doen. Wat je volgens mij heel duidelijk ziet is dat D66 als tweede partij ten opzichte van de VVD een lastige positie had om al haar beloftes in te kunnen lossen. Ja, maar u zegt ook D66 als tweede partij. Wopke Hoekstra is een heel stuk verderop derde partij. Hoe verklaart u dat hij in de fase tot nu toe een sterkere kaart heeft gespeeld? Ik denk dat de kaart die Wopke Hoekstra in zijn handen heeft, is dat hij eigenlijk diep van binnen heel dicht bij de VVD staat. En dat de VVD de grootste partij is. Want de VVD heel graag wil dat er een andere partij die op zoveel onderwerpen dicht bij hun staat, het CDA, in het kabinet komt. Ik denk dat het weinig te maken heeft met Wopke Hoekstra en alles te maken heeft met de VVD die met het CDA wil regeren. Ja, en hoe sterk staat Kaag in die onderhandelingen die nu beginnen? Ja, bedoel, dat gaat eindelijk gevoerd worden, denk ik, op wat zij wil, op de inhoud. Dat heeft ze eigenlijk al vanaf de verkiezingen erover, dat ze daarover wil onderhandelen. We hebben natuurlijk het tussendocument gezien, hè, die opzet naar een aanzet naar een akkoord, dat heel duidelijk een D66-stempel heeft. Ja, we zullen eigenlijk nu zien hoe goed ze kan onderhandelen. Ze heeft onderhandeld met Assad, ze heeft op hoog niveau in de VN gefunctioneerd. We hebben het beeld van haar dat ze een hele goede onderhandelaar is, maar nu komt ze eigenlijk pas echt aan de tafel. En hoe progressief dat kan worden, ja, dat is afhankelijk van hoe zij opereren. Ja, als u kijkt hoe Kaag opereert tot nu toe, is dat anders dan haar voorgangers? Je ziet hier met Pechtold denk ik een interessante overlap, hoe hij ook bij de vorige formatie opereerde. Met aan de ene kant eigenlijk de deur naar de ChristenUnie zo hard mogelijk dichtslaan. Hij heeft toen met de formateur en Gert-Jan Segers een gesprek gevoerd, waarbij eigenlijk min of meer hij Gert-Jan Segers een les leesde of wat las over wat er allemaal misging. Eigenlijk heeft Kaag hetzelfde willen doen, de deur naar de ChristenUnie dichtslaan. In beide gevallen hadden ze GroenLinks als een partij waarmee ze graag wilde regeren. En je ziet eigenlijk allebei de keren dat dat niet gelukt is. En dus dat ze dan uiteindelijk gedwongen werden om een kabinet in te gaan wat liever de VVD wilde dan zij. Ja, in uw boek beschrijft u ook dus de politieke stijl van D66 was altijd de verbindende factor zijn. Open de onderhandelingen ingaan. We zagen Kaag confronterend. Is dat een stijlbreuk? Nou ja, altijd. Kijk, D66 is begonnen als een partij van jonge mensen die de politiek wilden bestormen en wilden dat alles anders was. Die de kiezer eindelijk een duidelijke keus wou laten maken bij verkiezingen. Die een einde wou maken aan de verwarring en de ondoorzichtigheid in de politiek. En dat is eigenlijk waar ze nu keihard opnieuw tegenaan lopen. Dat op het moment dat in Nederland verkiezingen moeten leiden tot coalitievorming, de stem van de kiezer daar niet in gehoord kan worden. In zekere zin verdrinkt Kaag in het moeras wat 55 jaar geleden door Van Mierlo al geobserveerd werd. Ja, wat bedoelt u nou precies met dat de stem van de kiezer niet gehoord kan worden? Nou ja, kijk, uiteindelijk in Nederland verdwijnt de stem van de kiezer in een soort Bermuda-driehoek van de formatie. Hè? Ik bedoel, natuurlijk hebben partijen gewonnen en verloren, maar uiteindelijk wordt er besloten in die formatie wie er gaat regeren. In andere landen is het veel duidelijker na verkiezingen wie er gaat regeren. Bijvoorbeeld omdat er twee partijen zijn of twee heldere blokken. Het opvallende was dat D66 55 jaar geleden eigenlijk die belofte had. We willen naar twee partijen of twee blokken toe. Dat is nooit gebeurd. En sindsdien eigenlijk heeft D66 een bijna onmogelijke positie. Namelijk dat ze zegt we willen het politieke systeem vernieuwen. Maar aan de andere kant eigenlijk steeds meer gedwongen is dat spel beter te gaan spelen. Ja, u schrijft ook in uw boek, en dan citeert u NRC-journalisten Cas en Niemands Verdriet, die zeggen D66 was altijd een meester in het sluw spelen van het spel. Is Kaag misschien te onervaren in dat Haagse machtsspel? Kaag zelf is natuurlijk relatief nieuw, maar loopt ook al 4 jaar mee. Maar ze wordt natuurlijk omringd en ze heeft ook de keuze gemaakt om die mensen te laten staan door spindokters die al veel langer rondlopen. En dat zijn eigenlijk precies de mensen die Kas en Niemands Verdriet omschrijven. Hè? De mensen die al jarenlang in Den Haag als spindokter of als politicus eigenlijk dat spel beheersen. Ze hebben het denk ik bij deze formatie afgelegd ten opzichte van de politie en spindokters bij de VVD. Maar u zegt het ligt niet aan het opereren van Kaag dat er nu eigenlijk een heel andere, dat we een andere stijl zien. Nou ja, Boel, kijk, het is één persoon die leider is geworden van een partij, maar ze heeft ervoor gekozen om een groot gedeelte van die organisatie te laten staan. En ze is eigenlijk in zekere zin in een rijdende trein gestapt. En heeft ze dat sterk kunnen veranderen? Als een andere leider was geweest, hoe had het dat uitgezien? Dat kunnen we natuurlijk nooit met zekerheid zeggen. Nee, maar dat soort hele aanvallende uitspraken jegens Rutte, met wie ze in een formatie zat tijdens de HJ-schoollezing. Dat kun je toch echt. Ik kan me niet voorstellen dat Alexander Pechtold dat zo had gedaan. Volgens mij was Alexander Pechtold ook de meester om partijen weg te zetten. Ik kan me nog goed herinneren hoe hij opereerde tijdens het kabinet Balkenende. Waarbij hij ook koos voor een hele scherpe toon. Maar later ook gewoon, nu ook gewoon met het CDA kan gaan regeren. Dus volgens mij moet je niet te veel dat we overschatten. En bovendien, Kaag benadert juist het voldoende op de inhoud wil onderhandelen. En daar past natuurlijk die wat aanvallende stijl die je beschrijft ook lastig bij. Dus ik vraag me af, maar dat weet ik ook niet met zekerheid, waar dat vandaan komt. Of dat bij haar vandaan komt. Of dat het een spin is die is ingezet door de mensen om haar heen. Ja, en die spin door de mensen om haar heen, dat ging deze week ook nog mis. Hè, met over het alcoholgebruik van Johan Remkes. Dus, maar goed, hoe kijkt u naar de achterban van D66? Is die blij met wat de afgelopen 7 maanden is gebeurd? En volgens mij, als je kijkt naar peilingen, dan is de achterban van D66 niet heel blij met het kabinet waar ze nu in gedwongen zijn. Was dat niet hun voorkeursoptie? Aan de andere kant dat de achterban van D66 ook traditioneel heel bewegelijke achterban is. Ze hebben bij de laatste verkiezingen met name gewonnen van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dus ja, omdat die kiezers wouden met in de verkiezingen eigenlijk een nadruk leggen op een progressieve kabinet, om die mogelijkheid te forceren, dat is niet gebeurd. Ik kan me goed voorstellen dat de kiezers die vanwege een progressieve kabinet op D66 stemmen, nu zich achter de oren krabben en zich afvragen, hebben we gekregen met deze stem wat we gehoopt hadden? Ja, nou, maandag verschijnt het boek Tussen Besturen en Bestormen. Voor nu veel dank, Simon Otjes. Right back to where it should Goedenavond, Ruud de Wild. Dit plaatje was niet zomaar. Wil jij het afkondigen? Mavericks. Is dat genoeg? Ja. En waarom draaiden we dat? Het was een beetje de soundtrack van mijn kankerperiode. Ja, en daar gaan we het over hebben. Dus bij mijn studio Ruud de Wild, radio-dj. Half jaar geleden, of 9 maanden geleden, bleek je ziek. Darmkanker. Was je ooit eerder zo ernstig ziek? Ik ben nooit ziek geweest. Ja, een griepje maar. Griepje? Ik had... Het idioot is dat ik ben ontzettend flauwe hypochonder. Ik woon in Amsterdam al mijn hele leven. En als ik dan langs het Cancer Center, zoals dat heel hip heet, van het VU... Mm-hmm. Dan draaide ik altijd mijn hoofd weg naar de andere kant. Want dat kon ik nooit aan, dat vond ik altijd zo eng. En ineens dacht ik, wauw, er zat ook die PET-scan eraan. En toen dacht ik, je zou het maar hebben. En dan moet je ook nog door die PET-scan en het MRI. Nu is het nog allemaal ingewikkelder en groter. Dacht erover na, maar je keek er ook van weg. En bizar, van alle ziekenhuizen kwam ik daar te liggen. Ja, in Amsterdam kanker. Die kans is dan best groot. Maandag keer je terug op Radio 2. Je gaf een paar uitgebreide interviews. Die stonden deze week in de kranten, AD, Telegraaf. Het gaat dan natuurlijk al best snel, als je darmkanker hebt, over plastische details, hè, als ontlastingstoma's, reddende witte zachte bolletjes met komijnenkaas. Dat komt misschien allemaal ook nog wel zo meteen, maar ik wilde eigenlijk even met iets anders beginnen. Je was dus voor het eerst zo heftig, zo ernstig ziek. Was dat anders dan je altijd had gedacht? Ja, want ik dacht dat je gelijk dood ging. En hoe ging dat? Nou, dit ging niet zo snel. Of ze zeggen, u bent heel ziek. Oh, de diagnose. Oh, dat ging best lomp. Je hebt kanker en we weten het niet. En toen stond ik... En dacht jij toen meteen, ik ga dus dood? Nee, ik dacht helemaal niks. Ik dacht, hoe ga ik het mijn kinderen vertellen? En nou, eerst mijn vriendin, want die zat te wachten in de hal. En ik dacht, ik weet eigenlijk niet goed... Als ik terug ga naar dat moment, weet ik niet zo goed meer wat ik moest doen. Ik was een beetje murf, denk ik. Ja, en toen je aan het idee gewend was, toen was je ziek, toen bleek je heel ernstig ziek. Hoe was het toen, ziek zijn? Hoe ervoer je dat? Was dat anders dan je altijd had gedacht? Ja, zeker. Het gek is, ik ben eerst door een maagdarm leverarts geholpen. Want ze dachten, we scheppen hem de tumor er wel uit. Toen bleek de tumor groter. Door mijn darmwand, even plastisch, dan is het maar duidelijk. En ze wisten niet hoe ver het was uitgezaaid. En toen begon pas eigenlijk de hele... Dan ga je naar een ander ziekenhuis. En dan komt er een chirurg bij. En dan ga je pas echt in de molen. En toen was het uitgezaaid? Het was door mijn darmwand heen en ze hebben breed curatief geopereerd. Wat betekent dat? Nou, dat je. Ik hoefde niet bestraald te worden en geen chemo. Maar daar tegenover stond dat ik een hele zware operatie moest ondergaan. Eigenlijk dat er weer een paar. Ja. En toen je zo ernstig ziek was, was dat. Hoe ervoer je dat? Werd je daar heel erg angstig van? Of werd je daar opstandig van? Hoe was dat? Nou, als ik. Ik werd er rustig van. Want? Ja, er zat niks anders op. En ik hoorde... vorige week zei mijn vriendin... ik had nooit verwacht dat jij zo'n gelaten vechter was. Was dat een compliment? Ja, dat moet ik even bellen, maar dat denk ik wel. Want ik bedoel, een gelaten vechter, dat lijkt mij een contradictio in terminis. Nee, toch niet? Want... gelaten met de diagnose, maar vechter, dat het toch, ja, het moet, wat moet dat moet? Dus meer dat. En moest je vechten? Hel ja. Wat was de strijd? Want ik bedoel, komt in het ziekenhuis en je kunt na de operatie ga je van 100% naar 30 in alles. In doen, in denken. Je kunt, ik liep halve marathons en ik kon niet 5 meter meer lopen. Dus en alles wat erbij komt kijken. Ja, en hoe was dat? Kon je dat hebben? Nee. Want normaal ben je heel actief, vertel je. Ik actief in een grote muil. En ineens wordt alles afgenomen. Dat was het idee. En werd je daar nederig van? Of werd je daar in het relativeren? Wat leverde het je ook wat op? Ja, achteraf. Toen werd ik niet nederig. Toen werd ik alleen maar moedeloos. Je wordt heel snel moedeloos al. Want je bent al moe en dan... Ja, en dan kom je uit zo'n hele zware operatie. Ik had er al eentje net, want die was dan niet naar behoren gegaan. Of niet dat mislukt was. Maar het was gewoon niet weg. De snijranden waren niet vrij. Er zat dus kanker nog. En ze wist niet tot waar het zat. Dus er moest eerst een biopte worden genomen, kijkoperatie. En toen was de grote operatie. Daarna kwamen de complicaties. Dus het was een tripje. Stond je normale leven meteen helemaal stil? Ja. Of ben je langzaam afgegleden naar dat ziekbed? Nee, je staat gelijk helemaal stil. Want ik was een serie aan het maken. Ingereisd met de politici. En toen was ik al ziek. Toen had ik de operatie al gehad. Ik vind het ook nog wel wonder dat ik dat nog heb af kunnen maken. Maar als ik het nu terugzie, ik heb het 2 weken geleden teruggekeken. Toen dacht ik ook dat die mensen niet door hadden. Die gast zit op een hele andere planeet. Want dat was wel zo. Je raakt op een andere planeet. Nou ja, ik was wel echt ziek. Je merkt wel dat... Ik wist al een tijdje, want nu een jaar geleden... dat was mijn eerste gesprek met een arts. Wist ik al dat er iets helemaal niet goed zat. Hoe wist je dat? Bloed. En als je boven de 40 bent en je hebt bloed in je ontlasting... dan kun je heel naïef blijven denken dat het aanbijen zijn... die ik overigens nooit gehad heb. En heb je dat lang gedacht? Ik heb dat lang gedacht. Ja, een half aanbijen jaar. Is rottig, maar is toch ook redelijk onschuldig. Dus... Ja, maar dat heb ik dus nooit gehad, helaas. Nee, maar je kan het lang blijven denken. Nee, precies. Nee, dat was ook het domme. Ja. Ja. En dat was ook een soort van... Ik dacht, als dat het maar is, dan... Het is geen sexy aandoening, maar daar doe ik het mee. Ja. En toen bleek het wat je niet wilde. Je hebt altijd weggekeken van dat VU Cancer Center. Een hippe naam is het eigenlijk. Ja. Was je bang om dood te gaan toen? Ja. En hoe ging dat? Leven? Nou ja, je krijgt gesprekken. We weten niet waar het zit. We gaan uitzoeken hoe ver het zit. Het zat door mijn darmwand heen. Dan hoor je allemaal termen die ik niet direct thuis kon brengen. Dus ik moest, dat was een dagje googlen en dat soort dingen. Dan hoor je door je darmwand heen, mogelijk in je bloed of mogelijk in je lymfe. Dat moet er dan uit. Of dan komt er eventueel bestraling of chemo, dat soort dingen. Ja. Hoe reageerde je omgeving? Je zei je kinderen dat eigenlijk het ergste was. Nou, ik heb die eerste ingreep heb ik helemaal niks gezegd. Die was in januari. Ik heb tot bijna april niks gezegd. En toen kon het niet meer, want toen wist ik dat het heel ernstig was. En toen moest ik het zeggen, dus ook mijn kindjes. Ja. En ging dat goed? Nee, ik heb gejokt. Je zei het is... Even... Ik moet een ingreepje hebben en ik dacht... misschien kom ik alsnog met de schrik weg, maar dat geluk was er niet. Ja, nu ben je niet alleen radiomaker, maar ook kunstenaar, hè? Ik ben ontwerper. Ontwerper, maar je schetst ook. Ja. Je maakt ook tekeningen. Ja. Ja. Was dit, zeg maar, goed voor de kunst? Voor de verkoop? Nou, is het goed? Vaak is het zo natuurlijk dat ze zeggen wel eens een beroerde jeugd is, zeg maar, een merabouar voor een schrijver. Leverde dit andere dingen op om te maken? Ik bedoel je? Ik ben vreemd genoeg gaan schrijven afgelopen jaar en dat leverde mij meer op. Dat vond ik veel leuker nog om te doen. En wat ging je schrijven? Korte verhaaltjes en gedichten en dat vond ik veel mooier. Ik stoei al mijn hele leven met taal. Dat vind ik heel erg leuk. En ik kom uit een drukkersfamilie. Dus ik heb elke dag ruzie met letters. En dat vind ik heel interessant. En daar heb ik 150 gedichten van gemaakt. Nou, het is natuurlijk een vreselijke ziekte en een hoop leed. Maar levert heb je ook het gevoel van ziektewinst? Ziektewinst, wauw. Dat ga ik vanavond over nadenken. Want ik weet nog niet helemaal wat het woord betekent. Maar dat het je iets oplevert. Het klinkt namelijk heel positief. Het heeft me wel wat gebracht. En wat is het belangrijkste? Dat ik een leukere jongen ben geworden. In welk opzicht? Nou, dat ik... Empathischer? Nou, dat niet. Dat was ik wel. Maar ik had al een lesje nederigheid gehad in mijn leven. Maar ik denk dat ik nu zo op het nulpunt ben geweest dat mijn radiobaas. Nee, dat was heel mooi. Ik heb de baas van de NOS, dat mag ook eens gezegd worden, Gerard Timmer, is een hele oude vriend van me. Oude BNN-collega. Ja, en die heeft me hier in de tuin stiekem uitgenodigd om tussendoor te wandelen met hem, om ster aan te sterken. En met hem had ik het gesprek dat hij zei, het is eigenlijk heel mooi. Want je wordt iedere hobbel maak je toch een leuker jongetje. Nou, dat is dan toch in elk geval grote winst. Maandag ben je terug voor het eerst weer op NPO Radio 2... met De Wild in de Middag. Heb je er zin in? Ja, heel. Nou, oké, we gaan luisteren. Dankjewel, Ruud de Wild. I gave you my heart right from the start, yeah, yeah. I gave you my heart, now you tear it apart. You wrote me a letter, you found someone better, yeah, yeah, better than me, this I can't believe. I work all day, earning my pay, yeah, yeah. I work all night, make you feel all right. Spencer Davis Group met When I Come Home. En de prijs van de Nederlandse filmkritiek 2021 gaat naar Up to G-Cup. Up to G-Cup! Ja, de film Up to G-Cup. Die won gisteravond op het Gouden Kalveren Gala de prijs van de Nederlandse filmkritiek. De documentaire gaat over de eerste lingeriezaak in de Noord-Irakese Koerdische stad Soleimania. Welkom Jacqueline van Vught en gefeliciteerd. In je film laat je vrouwen aan het woord over hun leven terwijl ze ondergoed passen in de lingeriewinkel. En die is opgericht door de Koerdisch-Nederlandse Chapon Majid. Hoe stuitte jij op dit bijzonder verhaal? Ja, het was eigenlijk via een kennis van mij. Zij waren vriendinnen en die zei van ja, dit is eigenlijk een heel bijzonder iemand. Misschien moeten jullie elkaar een keer ontmoeten. En toen hebben we afgesproken. En van daaruit zijn we stap voor stap eigenlijk die film gaan maken. Ik dacht, dat is leuk. Ik heb een keer een film gemaakt in een gitaarwinkel met allemaal hangende mannen. En daar zat ook een maatschappelijk thema onder van dwaze vaders. En ik dacht, ja, in zo'n lingeriewinkel vind je natuurlijk hetzelfde, maar dan met vrouwen. En ik was heel benieuwd van wat zijn de gewone vrouwen, of wie zijn de gewone vrouwen van Irak? En wat hebben zij allemaal meegemaakt? Want ik wist natuurlijk vooral van alle oorlogen en zo, maar dat het ook maatschappelijk zo spannend eigenlijk voor hen is altijd, dat had ik nooit zo verwacht. Ja, en het maatschappelijk thema spat al in, zeg maar, de allereerste scène uit de film. Want je mag geen, dan film je dat Chapon Majid mag geen reclameposter met een vrouw in lingerie op de gevel van het winkelcentrum hangen. Want zeggen de mannen, de eigenaren van het winkelcentrum, die zeggen, doe er een ochtendjas over. He, dus je ziet meteen. Ja, okay, of een vrouw zonder hoofd, dat mag dan wel. Of een vrouw zonder hoofd, precies. En zij gaat daar niet meer akkoord. Maar je ziet dus meteen, ja, vrouwelijke seksualiteit in het openbaar is hier echt nog nadan. Ja, maar ook niet, vooral ook door de vrouwen die elkaar daarmee onderdrukken. Niet alleen de mannen. Hoe bedoel je de vrouwen? Nou, de vrouwen hebben een hele sterke machtspositie ten opzichte van elkaar. En dat zie je ook heel veel terug in de film. Moeders over hun dochters en dan weer oudere dochters over hun oudere, nog oudere moeders. Grootmoeders over hun kleinkinderen. Ja, men bepaalt altijd voor de ander wat hij moet doen. En dat was dat vond ik heel benauwend. Ja, dus het taboe die mannen eigenlijk op die seksualiteit leggen. Vervolgens de vrouwen die zich daarnaar voegen en dan een machtspositie hebben ten opzichte van hun kinderen en kleinkinderen. Was het voor Chapol Majid heel lastig om daar een lingeriezaak te beginnen? Of is het heel gewoon? Nee, het was de eerste lingeriewinkel die daar is begonnen. Er zijn wel lingerie-stalletjes op de markten en zo, maar daar kan je eigenlijk niet passen. En daar heb je veel kleinere BH'tjes uit Turkije en China. En vrouwen in Koerdistan hebben vaak grote borsten. Hele grote BH's hebben ze allemaal. Dus dit was echt wel een gat in de markt ook. Ja, maar was het lastig? Werd er tegen geprotesteerd? Gezien die moraal? Nee, dat heeft ze niet meegemaakt, volgens mij. Het is ook niet zo dat het heel veel publiciteit of zo, dat ze heel erg naar buiten draagt, dat daar een lingeriewinkel is. Het is wel toch altijd een beetje spannend. Ja, en die vrouwen, je zegt spannend. Je ziet ook, de vrouwen willen toch graag spannende lingerie, hè? En ik dacht, betekent dat dan, terwijl ze dus voor de buitenwereld, sommige vrouwen lopen met een hoofddoek, sommige waren behoorlijk gesluierd, die seksualiteit is onderdrukt. Betekent het dat ze dan in de slaapkamer, omdat ze die sexy lingerie zoeken, wel vrij zijn? Nou, denk het niet. Nee, wat mij opviel is eigenlijk dat ze, ook al zien ze er vaak uit zoals wij en niet een sluier dragen, dat die hele seksualiteit toch heel erg onderdrukt is. Met name doordat er niet over gesproken mag worden. Maar ook, komt ook nog heel veel besnijdenis voor in Noord-Irak. En dat was ook dat iets wat ik me niet had gerealiseerd van tevoren. En dat is dan ook heel typisch. Die vrouw die dat dan vertelt, zegt eerst van, ja, de Arabieren, nee, die hebben een warm hart. En de Iraniërs ook. En dan wij Koerden, ja, wij worden besneden. En dan gaat het over haar nichten, mijn nichten ook. En dan mijn beste nicht ook. En dan is het en ik ook. Ja. Dus het is altijd vanuit de gemeenschap naar het individu. Terwijl wij denken vaak andersom. En dat was zo opvallend eigenlijk. Ja, ja. Terwijl ze vertelt dat ze niet zeg maar de besnijdenis light heeft meegemaakt, maar een zwaar verminkende besnijdenis ook nog. Dus ja, maar ook weer door de oma, hè? Niet door de mannen. De mannen vinden dit niet leuk. Nee. Dus ja, het is een hele complexe maatschappij eigenlijk. Ja. Met heel veel kanten. Die vrouwen praten eigenlijk opvallend openhartig, hè, met Chapol over die seksualiteit. Is dat dan wel normaal dat vrouwen onder elkaar daar zo open over praten? En kon dat in het bijzijn van een Nederlandse filmmaker? Ja, ik denk juist doordat wij Nederlands waren dat naar buiten kwam. Wij zijn voor hen toch anders en in het Westen. En dan denken ze, oh, dan kan ik mijn verhaal kwijt. En dat is juist de vreemde blik die hen doet praten, zei eigenlijk. En de schaamte is daar ook een heel ander gegeven. Schaamte is iets waar je dan ook wel weer, als je er eenmaal over praat, dan met trots over praat. Dus dat was ook opvallend, vond ik. En geef ze een voorbeeld. Ja, als ze dan dus over praten, dan hebben ze ook een soort trots gevoel dat het eruit is. Dat ze het hebben gezegd. Dus ze schamen zich daarna dan ook, gaan ze dan niet moeilijk doen van, oh, dat heb ik dan gezegd. Dus er was een vrouw ook in de winkel die die is dan eerst heel bezorgd over het maagdenvlies en de huwelijksnacht. Hoe moet dat dan gaan? En er gaan allerlei verhalen rond. En van grote wonden en rekbare maagdenvliezen enzovoort. En dat dacht zij dus ook. En dan vertelt ze dat het dan hoe het dan allemaal gebeurt. En dan is ze eigenlijk al helemaal opgelucht. Ja, maar er zit een soort opluchting in. Ja, dus dan is het gebeurd. En dan heeft ze eindelijk zorgen gemaakt over dat maagdenvlies. Ja. Dan is het gebeurd. En dan zegt ze, ja, maar ik moet elke dag werken van 8 tot 8. Dus eigenlijk, nu ik er zeg maar doorheen ben, heb ik nooit tijd voor seks. Nou, het is toch nog natuurlijk heel moeilijk om een soort seksueel bestaan op te bouwen als dat in de puberteit niet ergens ontwikkeld is, denk ik. En ze zegt dan ook van, ja, na die eerste huwelijksnacht heb ik dan 2 maanden wilde ik dan geen seks meer. En dat is eigenlijk natuurlijk best wel leuk, want dan heb je daarna een beetje 4-HAVO-seks. Dan zoen je een beetje en dan ga je elkaar waarschijnlijk verkennen. Tenminste, zo dacht ik er dan over. Van, oh, dat is wel goed, want daarvoor heb je elkaar nog geen kus gegeven. Dus dat is natuurlijk heel gek. Je bent met iemand die je nog nooit hebt gekust en dan op de huwelijksnacht ga je meteen all the way. Dus dat zijn natuurlijk hele vreemde parcours eigenlijk wat je aflegt. Ja. En dan was deze vrouw, die zei nog... ik heb heel veel geluk gehad, want ik mocht trouwen met de man van wie ik hou. Ja, ja, dat zijn dus allemaal echt gedwongen huwelijken. Dus ja, er wordt gewoon binnen families afgesproken wie met wie trouwt. En dat zijn natuurlijk hele andere redenen dan of je elkaar lief hebt. Maar zij had dat dus dat grote geluk. En het was ook een leuke man. En we hebben ook met hem gefilmd nog een dagje. En hij wist er ook van. Dus dat was echt wel... Ja, zij was echt wel een gelukkige vrouw daarin. Want je hebt in de film niet één man die praat over de seksualiteit. Van hemzelf en van zijn vrouw, hè? Nee, nee. We hebben ons echt gericht op de vrouwen. En het verhaal van de vrouwen. Ja, want je zei aan het begin, zei je, hoe denken gewone Irakese, Noord-Irakese, Koerdische vrouwen dan over seksualiteit? Maar dit waren denk ik niet gewone vrouwen. Hè? Dit is een lingeriewinkel en volgens mij best een luxe winkelcentrum. Dus het zijn misschien wel de rijkere vrouwen. Ja, rijk gewoon. Nou, Noord-Irak is niet een heel arme streek. Er zijn natuurlijk best arme mensen. En die komen dan weer uit Bangladesh. Maar er is natuurlijk heel veel olie ook. Dus er zijn veel mensen die best wat te besteden hebben. En natuurlijk heb je net als in Nederland, je hebt natuurlijk allerlei gradaties. Maar zijn ook niet de allerrijkste die in zo'n lingeriewinkel komen. Absoluut niet. Nee. En ook niet de allerjongste. Komt nee. Een mevrouw van 71. In hoeverre denk jij kan die winkel bijdragen aan de emancipatie van Koerdische vrouwen? Ja, ik hoop van wel. Maar goed, die emancipatie is natuurlijk van heel veel dingen afhankelijk. Van grote economische omstandigheden of wereldlijke omstandigheden als oorlog. En emancipatie is ook heel erg af van in hoeverre gaat de religie daar weer een rol spelen of niet. Het is heel erg belangrijk dat natuurlijk er veel goede voorlichting komt, bijvoorbeeld over besnijdenis. We hebben een gynaecoloog gesproken die dat doet en zij werd ook bedreigd. Dus er zijn ja, heel veel... Heel veel dingen spelen nog een rol. Ja, dankjewel, Jacqueline van Vughten. En die film, Up to G-Cup, die is op 2 november te zien bij de EO. Dit was het Oog van vanavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor nu een mooie nacht. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de Corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Ster. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Dat makreel vet lekker, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet gezond, want makreel is met zijn hoge gehalte omega-3 vet goed. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie je het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Wist jij al dat makreel vet gezond is? Makreel, vet goed. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Ster. NPO Radio 1. Middernacht.